I'm not gonna lie. Buenos Aires. L'Hospitalet també, a la Salamandra per ensaiar, per assajar aquesta gira que ja va ser mítica amb el Maruchão. Per això, després de 15 anys venir aquí, tornar aquí una vegada més i estar aquí a casa nostra per assajar. Hem de dir que és un plaer i hem de dir també moltes gràcies a la Salamandra i a tota l'equip d'aquí. Vam decidir de fer aquí un assaig obert, un concert per vosaltres i aquí en aquesta nova formació. Aquí tenim a The Suicidal Brothers de Calxa, Juanjo, recordo per a Miki també, que està aquí amb nosaltres, al nostre cor i al cap. Aquí a nosaltres també del meu barri, el Chat, guitarrista, el Sabo, un gran amic. He dit que tenim moltes efemèrides. L'any passat vas estar aquí a Sant Andreu vivint, per això una salutació a la meva colla de Sant Andreu que estava aquí. També a la colla aquí de l'Hospitalet i especialment a tots la gent que participa als CDRs. Perquè jo també soc un CDR de Sant Andreu, però per això una salutació al CDR de l'Hospitalet a l'Hospitalet, a l'Hospitalet de CDRs de Catalunya. Moltes gràcies per el treball, per la feina. L'altre efemèrie és que fa 25 anys que van treure el disc de Nemo Gorriak, Borrero va dir que un diàcol de mi, hem decidit de fer una versió d'aquesta cançó. I això ho tenim. Thank you. pertsona. Ez zuten beren arima saldu atzo. Eurepan, kalamuan, soliden, kartxandan, Euskal Herriko mentiak beren edolaz gorritu zituzten gudari. Ez dute beren arima saldu gaur. Amics, avui és un dia històric. I ho recordarem perquè hem estat aquí junts a la Salamandra. També és un dia històric per tots els aconteciments que han passat al País Basc. Fa molts anys que jo vaig dir que havia de parar també l'activitat armada. La història no podem reescriure-la. Però avui és un dia històric. És per això que jo mai diré el rei ha mort i visca el rei. Però sí vull dir avui que ETA ha mort, visca el poble. El poble està en peu de pau als carrers per l'alliberament de tots els presos polítics catalans i bascos. Moltes gràcies, Catalunya. Thank you. Thank you. eches tus deberes. Estem fent un assaig general, sisplau, després de l'acte de concert heu de cridar una mica. Si no, anem a arribar la propera setmana i no estarem preparats. Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel. Ich habe dieses Buch schon mal nicht bekommen. Commencé à Madrid, en Espagne, sont aujourd'hui New York, ce sont des